الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: ثانيا، أحكام الوفاة. ويستحب إذا مات الميت تغميض عينيه، نسنة anapokufa mtu kumfunga macho yake. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam aghmadha Aba Salamah radhiyallahu anhu lamma mat. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alifunga macho ya Abu Salama radhiyallahu anhu alipokufa. Waqala, na akasema: inna ar-ruha idha qubida tabi'ahu al-basar. Roho ikichukuliwa macho huifuata roho hiyo. Inna ruha idha qubida tabi'ahu albasar. Roho ikichukuliwa macho huifuata. Fala taqulu illa khaira, msiseme isipokuwa khairi. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, kwani malaika wanaitikia amini amin kwa hayo mnaoyasema. Pale anapokufa maiti, haraka haraka anatakiwa aliyepo pale afunge macho ya maiti, kwani roho inapochukuliwa, Mtume anasema yale macho hufuata ile roho. Ndio maana mara nyingi mtu anapokufa macho yake huyatoa, kuonesha kwamba yale macho yanaifuata na kuiangalia ile roho inapokwenda. Kwa hiyo haraka haraka mtu anatakiwa afungwe macho yake ili yasije yakabaki vile. Maanake wakichelewa kumfunga macho wale waliopo, basi yale macho yatabaki vile vile hata wakati wa kuzikwa. Kwa hiyo ndio maana inatakiwa haraka haraka mtu anapokufa tu yafungwe yale macho yake, yafungwe. Halafu msiseme isipokuwa kheri, yani pale inatakiwa dua baada ya kufa tu watu wamuombee dua yule maiti, wasiseme maneno ya shari, kwani malaika wanaitikia amin kwa hayo wanaoyasema. Wayusannu satru almayiti ba'da wafatihi bithawb, pia na ni sunna kumsitiri maiti baada ya kufa kwake, kumsitiri kwa nguo, kufunikwa kwa nguo inayomwenea mwili mzima. Limara wa Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hina tuwfi sujjiya bi burdin hibara, muttafaqun alayhi. Hadithi aliyopokea mama Aisha radhiyallahu anha ni kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokufa akafunikwa kwa nguo yenye mistari, muttafaqun alayhi. Kwa hii pia ni sunna mtu afunikwe mwili mzima mara tu anapokufa. Wayambaghi al-isra'u fi tajhizihi idha tuhqiqa mautu, na inatakikana kumfanyia haraka yule maiti, kumtayarisha yakihakikishwa mauti yake. Watu akihakikisha kwamba ameshakufa, wafanye haraka haraka masala ya kumuosha na kumtia katika sanda na kwenda kumzika. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam la yambaghi lijifati muslimin an tuhbasa baina dhahranai ahlihi, rawahu Abu Daud. Haitakikani kwa maiti wa muislamu kuzuiwa mbele ya jamaa zake, yani amewekwa tu bila kuzikwa kama wanavyofanya makafiri. Sio vile, muislamu akifa tu anatakiwa haraka haraka ashughulikiwe ili akazikwe. Ndio la yambaghi lijifati muslimin an tuhbasa baina dhahranai ahlihi, haitakikani kwa jifa la muslim, maiti wa muislamu, mzoga wa muislamu kuzuiliwa mbele ya watu wake, rawahu Abu Daud. Wa li anna fi dhalika hifdhan lil mayit min at taghayyur, pia katika hilo kuna kumuhifadhi maiti na kubadilika, ili la kumfanyia haraka haraka kumtayarisha na kumzika, hili linamuhifadhi maiti na kubadilika pale akiwekwa sana kabla ya kuzikwa. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, karamatul mayyiti ta'jiluhu, kumkirimu maiti, utukufu wa maiti ni kumuharakisha, kumharakisha kumosha na kumtia katika sanda na kwenda kumzika. Hii ndiyo karama na kumtukuza maiti. Thumma qala Sheikh hafidhullah, wala ba'sa an yuntadhara bihi man yahdhuruhu min waliyihi au ghairihi idha kana qariba walam yukhsha ala almayyit min altaghayyur, si vibaya kungojelewa yule atakayehudhuria katika wali wake au mtu mwingine, in kana qariban, akiwa yuko karibu, na isiogope kwa maiti kubadilika. Sio vibaya kungojelewa atakayehudhuria katika wali wake, aidha babake au ami yake au mtu mwingine, in kana qariban, akiwa yuko karibu, walam yukhsha ala almayyit min altaghayyur, isiogopewe kwa ule maiti kubadilika harufu au kubadilika mwili wake. Ikiwa kuna mtu yuko karibu, hayuko mbali sana, angojelewe. Kwa mfano maiti ilikuwa zikwe saa asubuhi, angojelewe mpaka mchana au mpaka jioni, sio vibaya ikiwa hatabadilika yule maiti. Lakini ikiwa itasababisha kubadilika, hapo hakuna haja ya kungojelewa. ويباح الإعلام بموت المسلم للمبادرة لتهيئته وحضور جنازته والصلاة عليه والدعاء له. نينحللشوا كمتنغزيا أو كتنغازا كفوشا مسلم. ويباح الإعلام بموت المسلم نني حلالي إنفا كتنغازا كفوشا مسلم lilmubadarati litahiatihi, kwa kumfanyia haraka kumtayarisha na kuhudhuria jeneza lake, yani watu anatangaziwa kifo chake kwa ajili watu wawe wengi katika kumsalia. Waddua ilahu, na kumuombea. Hii itakuwa tangazo, hilo litakuwa ni jaiz. Yajuzu kutangaza kifo cha Muislamu lilmubadarati litahiatihi, kwa ajili ya kufanya haraka kumtayarisha na kuhudhuria jeneza lake na kumsalia na kumuombea. Sasa nia ya yule anayetangaza iwe ni hiyo, watu wawe wengi kwa ajili ya kumsalia na kwa ajili ya kupata dua za wale watu wengi yule maiti. Ama ikiwa watangaza kifo cha maiti fulani kwa ajili watu wawe wengi kwa fahari, wajifaharisha kwamba watu walikuwa wengi, hii sasa ni ya kijahilia, hiyo itakuwa ni haramu. Tangazo hilo litakuwa ni haramu ikiwa nia ya mtangazaji ni fahar, kujifaharisha kwamba watu walikuwa wengi, watu kutoka Nairobi walifika, sijui magari yalikuwa 40, watu baskeli zilikuwa 30. Sasa hii ni tangazo la kijahilia, mtu anapata madhambi. Lakini ikiwa nia yake ni kwamba watu wanaomsalia wawe wengi, dua ziwe nyingi, hii inafaa. Ndio anasema wa ammal i'lamu bi mautil mayyit ala sifatil jaza wa ti'dadi mafakhirihi fadhalika min fi'lil jahiliya, ama kutangaza kifo cha maiti kwa sifa ya kulalamika na kuhisabu mafakhirihi, mambo yake ya fahari. Umewaita watu msikitini wasimama kuelezea mambo yake ya fahari au mambo mazuri aliyoyafanya maiti, asema hiyo ni katika kitendo cha kijahilia. Wa minhu hafalatu ta'bin wa iqamatul ma'tam, pia ni katika hilo hafalatu ta'bin. Hafalatu ta'bin ni zile za kila mwaka, ukumbusho, ukumbusho wa kila mwaka, watu wanakusanyika kukumbuka kifo cha fulani cha kilichotokea mwaka jana. Wanakusanyika pengine labda kuna mihadhara au kuna chakula pale, hizi ndo zinaitwa hafalatu ta'bin. Yote haya ni mambo ambayo ni haramu. Wa iqamatul ma'tam, kusimamisha matanga, kuweka matanga kwa ajili ya kifo cha fulani, yote haya ni mambo ya haramu. Uislamu hauna kitu kama hicho. Kwa hiyo haya yote ni katika vitendo vya kijahilia. Umwetu wanaita haul, wanaita hauli wale watu wa bid'a, kwamba mtu amekufa mpaka mwaka ukifika mwaka mwingine ujao, ni kwamba haul imepita, imezunguka mwaka. Kwa hiyo anasomewa pale hitima na watu wanakula pale, mwaka mwingine hivyo hivyo, tarehe ile ile wanakusanyika. Hii ndio maana hafalatu ta'abin ni haramu. Haya mambo ni haramu. Wa yustahabu al-isra'u bitanfidhi wasiyatihi, na ni sunna kufanya haraka kutekeleza wasia wake. Ni sunna al-isra'u bitanfidhi wasiyatihi, kufanya haraka kutekeleza wasia wake. Kama maiti ameweka wasia, basi ule wasia utekelezwe haraka haraka. Kama ni wasia wa wakfu au wasia kuhusia thuluth mali yake ipewe mtu fulani, basi ule wasia utekelezwe haraka haraka. Lima fihi min ta'jili al-ajri, kwa sababu ndani yake kuna kuharakisha thawabu. Kila inapofanywa haraka kutekelezwa wasia wake, ndipo thawabu haraka haraka zinapomfikia maiti. Maiti anatakiwa kwanza, kama ana mali, ausie baadhi ya mali yake, thuluth thuluth au chini ya thuluth, amuusie mtu ambaye hamrithi, amuusie mtu ambaye hamrithi, si katika wale mawarithi wake. Ausie kwamba kitu fulani, mali yangu hii fulani, theluthi ya mali yangu au chini ya theluthi apewe mtu fulani. Kwa hiyo wasia namna hii utekelezwe haraka haraka, na hii ni mtu akiwa ana mali. Ikiwa mtu ana mali, ndio theluthi ya mali yake anatakiwa ausie. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kutiba alaikum idha hadhara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabin. Ni faradhi, mefaradhishiwa ikimhudhuria moja wenu mauti. Idha hadhara ahadakumul mautu in taraka khairan, akiwacha mali, alwasiya, mefaradhishiwa kuhusia. Kwa ndio hiyo imekuja katika hadithi kwamba kuhusia ima ni kwa thuluth ya mali au chini ya thuluth, asizidishe hapo, asizidishe thuluth. Pia Mtume anasema athuluth wa thuluthu kathir, thuluth pia ni nyingi, atoe chini ya thuluth ule wasia, kwa ajili wale wanaomrithi nao wapate mali. Waqad qaddamahu Allah ta'ala fi dhikri ala ad-dain, Allah subhanahu wa ta'ala ametaja hiyo wasia, ameitanguliza wasia kuitaja kuliko deni. Ihtimaman bishaniha wa hathan ala ikhrajiha, kwa kutilia umuhimu jambo la wasia na kuhimiza kutolewa huo wasia wa maiti. Yani wasia unatangulizwa kabla ya deni, kumlipia madeni yake aliyokuwa nayo yule maiti. ويجب الاسراع بقضاء ديونه, baada ya wasia halafu ni wajib kuharakisha kulipa madeni yake. ويجب الاسراع بقضاء ديونه, na ni wajib kuharakisha kulipa madeni yake. Sawaun kanat, yani sawaan kanat lillahi ta'ala min zakatin wa hajjin au nadhri ta'a au kafara, ni sawa madeni yale yalikuwa ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya zaka, kama ilikuwa hajatoa zaka yake itolewe zaka, ni madeni ya Allah. Wa hajjin, kama hajahiji akahijiwe. Au nadhri ta'a, au nadhri ya ta'a, aliweka nadhri ya ta'a, aliweka nadhri ya kufunga au ya kutoa sadaka, lazima afungiwe au atolewe hiyo sadaka. Au kafara, au alikuwa na kafara fulani hajalilipa, pia hili natakiwa lilipwe haraka haraka. Haya ni madeni ya Allah. Wa dainu Allahi ahaqqu an yuqla, deni la Allah lina haki zaidi kulipwa. au kanati duyunu li adamiin, au yalikuwa madeni ni ya mwanadamu, karadil amanat, kama kurudisha amana, wal ghusubi na kitu kilichonyang'anywa, wal aria na kilichoazimwa, sawaan ausa bidhalika au lam yusibi, ni sawa alihusia hilo au hakuhusia, lazima madeni haya yatekelezwe. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu, nafsi ya muislamu imetungikwa kwa deni lake mpaka litekelezwe lile deni. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu, rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa Hasanahu. Ai mutalabatun bima alayhi min ad-daini mahbusa, lilenye kudaiwa lile deni alilonalo na ni nafsi imezuiwa, nafsi yake itakuwa imezuiliwa. Fa fi hadha alhathu ala alisra'i fi qada'i ad-daini 'ala al-mayyit, katika hadithi hii kuna kuhimizwa kuharakisha kulipa deni la maiti. Wa hadha fi man lahu malun yuqda minhu dainuhu, na hii ni kwa mtu ambaye ana mali ambayo deni lake litatekelezewa mali hiyo. Ni mtu ambaye ana mali, ile mali aliyoiacha inaweza ikakamilisha deni lile, huyu ndo anatakiwa alipiwe deni lile. Wa man la mala lahu, na ambaye ana mali, wa mata aziman ala alqada, na alikufa hali ya kuazimia kulipa lile deni. Faqad warada fil ahadith ma yadullu ala anna Allah yaqdi anhu, zimekuja katika hadithi zinazofahamisha kwamba Allah atamlipia deni lile. Kama mtu ana madeni na mwenyewe ana azma ya kulipa, lakini pesa alizonazo hazimtoshi, kila akitaka kulipa huku nako kuna mafizi ya watoto, kuna chakula, hawahi kulipa, pesa anazimaliza. Sasa huyu alikuwa ana azma ya kulipa, huyu ndio Allah subhanahu wa ta'ala atamlipia deni lile. Maana ya kumlipia ni kwamba hata muadhibu kwa sababu ya lile deni, hata muadhibu kwa deni lile, kwa sababu alikuwa na azma ya kulilipa, nia yake ni kulipa lakini hakudiriki kulipa, akafariki, huyu Allah hata muadhibu kwa deni hilo ambalo hakulilipa. Ama mtu ambaye ana uwezo wa kulipa deni lakini basi tu amcheleweshea yule mwenye deni lile, huyu ataadhibiwa kwa sababu ana deni la watu na hakulilipa kwa makusudi tu, ilikuwa hakuna udhuru wote, huyu ataadhibiwa. Huyu ndio maana ya hadithi hii, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu, nafsi ya mu'min ya muislamu imetungikwa kwa deni lake mpaka alipiwe lile deni. Kama ilivyokuwa Mtume SAW wa katika ahdi yake, ilikuwa hamsalii mtu ambaye ana deni, ilikuwa hamsalii mtu akifa akipelekwa pale katika musalla ili asaliwe, Mtume huwa auliza huyo ana deni, kama ana deni aambia masahaba basi msalieni umu zenu, mimi simsalii. Au mtu ajitokeze aseme mimi nitamlipia, kama kuna hadithi moja, mmoja katika masahaba alijitokeza akasema mimi nitamlipia, ikachukua baadhi ya siku akakutana naye akamule, vipi zile dirari mbili ushazilipa? Ndio akasema nshalipa. Kwa hiyo Mtume ilikuwa hamsalii mtu ambaye ana deni, lakini baadaye Allah subhanahu wa ta'ala alipomfungulia Mtume akawa na benki ya Kiislamu Baitul Mal, akawa anawasalia wenye madeni na kuwalipia madeni yao, lakini sio kama hivi tunavyofanya sasa hivi. Mtu akifa atasimama mjamani, kama ilivyo katika sunna ya Mtume, ni kwamba huyo maiti ameishi na watu wengi, amekosea watu, kwa hiyo mumsamehe na yeye ashawasamehe. Sijui mwasikia maneno haya. Tena wasema katika sunna za mtume, katika sunna za mtume huyu maiti amekitangamana na watu wengi, amewakosea, kwa hiyo maiti mwenyewe ameshawasamehe na nyinyi msameheni. Hai si sunna. Mtume hakufanya hivyo kabisa. ثالثا تغسيل الميت كوشوا ميت ومن احكام الجنازه وجوب تغسيل الميت على من علم به وامكنه تغسيله ketika hukum za janaza ni wajibu wa kumosha maiti kwa mtu ambaye anajua hilo la kumosha wa amkanahu tagsiluhu na kukawezekanika kumosha maiti huyo. قال صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر. Mtume صلى الله عليه وسلم alimwambia yule sahabi aliyekanyagwa na ngamia wake, alikanyagwa na ngamia, alianguka yule sahabi juu ya ngamia, ngamia akamkanyaga akafariki. Mtume akasema igsiluhu bima in wasidrin, alhadith, mwosheni kwa maji na mkunazi, mkunazi, majani ya mkunazi, kwa sababu yana povu, yana povu kama sabuni. Ndio mtume akaamrisha hivyo, igsiluhu bima in wasidrin, mwosheni kwa maji na mkunazi. وقد تواتر تغسيل الميت في الإسلام قولا وعملا. imetawatar ni mutawatir, ni jambo limekithiri kumuosha maiti katika Uislamu kwa maneno na vitendo. Limethibiti jambo hili kwa maneno na vitendo. Waghusila nabiyu sallallahu alayhi wasallam, na alioshwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa huwa tahirul mutahhar, na yeye ni tahir, aliyetahara, mwenye kutaharishwa, lakini pia alioshwa. Fakaifa biman siwa, vipi kwa asiyekuwa mtume? Ikiwa mtume ni tahir mutahhar na alioshwa, vipi asiyekuwa mtume? Kama ni wajib kumuosha maiti wa Kiislamu akifariki. Fataghsilul mayiti fardhu kifayatin ala man alima bihalihi min almuslimin. Kumuosha maiti ni fardhu kifaya. Fardhu kifaya ni kwamba mmoja tu akisimamia jambo la kuosha, wengine hawana madhambi. Ndio fardhu kifaya. Fardhi ya kutoshelezana ni kwamba mmoja akijitokeza kumuosha maiti, wengine hawana madhambi. Lakini ikiwa watu wote watakataa kumuosha, watu wote Waislamu wote watapata madhambi wasipomuosha Muislamu. Fataghsilul mayiti fardhu kifaya. Kumuosha maiti ni fardhi kifaya kwa aliyejua katika hali yake, minal muslimin, katika Waislamu. Warrajulu yughassiluhu rajul, na mwanamume huoshwa na mwanamume, mwanamume huoshwa na mwanamume mwenzake, haoshwi na mwanamke isipokuwa akiwa ni mke wake. Kama ni mke wake, yajuzu huyu mke kumuosha mume wake, kama inavyojuzu mume kumuosha mke wake, pia yajuzu mke kumuosha mume wake. Wal aula wal afdalu an yukhtara li taghsil al mayit thiqa arifun bi ahkam at taghsil. Na aula, bora zaidi ni kuhitariwa kwa ajili ya kumuosha maiti mtu thika, mtu thika, mtu mwaminifu anejua hukumu za kumuosha. Ni bora zaidi achaguliwe kwa ajili ya kumuosha maiti mtu mwaminifu, arifum bi ahkami taghsil, mwenye kujua hukumu za kumuosha maiti. Liannahu hukmun shar'iyyun lahu sifatun makhsusa, sababu ni hukumu ya kisheria, ina sifa maalumu, la yatamakkanu min tatbiqiha illa alimun biha ala alwajhi alshar'i, hamakiniki kutekeleza sifa hiyo isipokuwa mtu mwenye kujua sifa hiyo ya kuosha kwa njia ya kisheria. yule anayeosha maiti lazima awe na ujuzi wa kuosha maiti, na pia awe muaminifu, awe thika muaminifu ambaye ataweza kustiri aibu yoyote ya yule maiti atakayoiona. Yule mwoshaji anatakiwa awe muaminifu kwa njia ya kwamba astiri aibu yoyote atakayoiona kwa yule maiti. Kwa sababu ni hukumu ya kisheria, ina sifa maalumu, la yatamakkanu min tatbiqiha illa alimun biha ala alwajhi alshar'i, hamakiniki kutekeleza sifa hiyo isipokuwa mtu mjuzi wa sifa hiyo ya kuosha kwa njia ya kisheria. Wayuqaddamu fi tawalli taghsil almayyit wasiyuhu, na atatangulizwa katika kusimamia swala hili la kumosha maiti yule aliyemuhusia yule maiti kabla ya kufa, akihusia kwamba mimi nikifariki nioshwe na mtu fulani, yule ndo atakayetangulizwa, yule aliyehusiwa kumosha. Nasema fa idha kana almayit qad awsa an yughassilahu shakhsun muayyan, akiwa maiti amehusia aoshwe na mtu maalumu, wa hadha almuayyan adlun thiqa, na huyu mtu aliyeainishwa ni mtu mwadilifu, thiqa, mwaminifu, fa innahu yuqaddamu fi tawalli taghsilihi wasiyuhu bidhalik, hapo utangulizwa katika kusimamia kumuosha yule aliyehusiwa swala hilo la kumuosha. Lianna Aba Bakr radhiyallahu anhu awsa an tughassilahu imra'atuhu Asma'u bintu Umais, Abu Bakr radhiyallahu anhu alihusia aoshwe na mke wake ambaye ni Asma bintu Umais. Falmar'atu yajuzu an tughassila zawjaha kama anna ar-rajula yajuzu an yughassila zawjatahu, mwanamke yafaa, yajuzu kumuosha mume wake kama ilivyo kwamba mume yajuzu kumuosha mke wake akifariki. Wa awsa Anas radhiyallahu anhu an yughassilahu Muhammad ibn Sirin, Anas radhiyallahu anhu alihusia aoshe na Muhammad ibn Sirin, Anas bin Malik. Thumma yali alwasiya fi taghsil almayit abu almayit, kisha anamfuatia yule aliyehusiwa katika kumuosha maiti, anafuatiwa na baba wa maiti. Baada ya yule aliyehusiwa, akikosekana yule aliyehusiwa, atafuatiwa na baba wa maiti. Fahuwa aula bitaghsil ibnihi, huyu baba ni aula kumuosha mtoto wake. Likhtisasihi bilhunui washafakati ala ibnihi, kwa sababu ya kuhusika kwake na huruma kwa huyu mtoto wake. Thumma jadduhu, baada ya baba kisha babu yake huyu mtoto. Limusharakatihi lilabi fil maana almadhkur, kwa sababu huyu babu anashirikiana na baba katika maana hiyo iliyotajwa ya kumhurumia mjukuu wake huyu babu. Thumma al-aqrabu fal-aqrabu min asabatihi, kisha yule aliye karibu na aliye karibu zaidi katika asaba zake, baba, babu, hasa alafu wanakuja sasa ammi yake, mtoto wa ammi, wa hakadha, ile asaba iliyoko katika faraid mirath. Thumma al-ajnabiyu minhu, kisha mtukando, wakiukosekana hao wote, sasa ndio mtukando muaminifu, tukando mwaminifu mwadilifu. Wa hadha tartibu fil awlawiya idha kanu kulluhum yuhsinuna at-taghsil, mpango huu wa kuelezea ubora wa kutangulizwa fulani kisha fulani, aliyehusiwa kisha baba kisha babu, ikiwa hao wote wanajua kuosha, ikiwa wanajua kuosha, watalabu bihi wa illa kama hawajui fa innahu yuqaddamu al-alimu bi ahkami at-taghsil ala man la ilma lahu. Kama hawajui, anatangulizwa yule mjuzi anayejua hukumu za kumuosha maiti kuliko asiyejua. Anatangulizwa anayejua kuliko asiyejua. Tumefahamu yule ameusiwa lakini hajui. Naam. Kama hajui kuosha hawezi akapewa. Lazima atangulizwe anayejua kuosha. Huyo aliusiwa atakiwa awe ajue kuosha au afundishwe awepo pale. Naam. Hamukallah. Na uaminifu. Uaminifu katika kuoshwa ni jambo kumuosha maiti ni jambo linazingatiwa sana. Uaminifu. Nilielezwa kisa kimoja. Hamukallah. Sheikh bin Baz rahimahullah, kuna mwanamke mmoja alimuuliza kwa simu akamwambia, mimi nikienda pale al-Kaaba nikitaka kufanya tawaf sioni al-Kaaba. Kila ninapotaka kwenda kufanya tawaf al-Kaaba sioni. Na mimi sio kipofu, naona, lakini nikifika pale sioni al-Kaaba. Sheikh bin Baz rahimahullah akamwambia, isa wait, umefanya nini wewe mpaka ikawa huoni? Wafanya kazi gani kwani? Asema yule mwanamke, mimi ilikuwa kazi yangu ni kuosha maiti. Kazi yangu ni kuosha maiti na kuwatia katika sanda na nini. Sasa asema alikuwa akifanya rish. Rish yani wale maoshi wanatoa devil worshipers, sijui wale. Wale walikuwa wakimpa pesa na kufanya mambo kwa maiti wanavyotaka wao wale. Kumtia vitu, simtie hirizi, muhimu yale ya itikadi zao za kishetani shetani. Asema hasa ilikuwa nikichukua pesa kwa kutia vitu ambavyo havitakii kwa maiti, mimi namzika navyo vile vile vitu kwa sababu nachukua pesa kwa wale. Shabibaza kambia, tubia, tubia kwa Mola wako kwanza, lakini hiyo kazi umeifanya ni kazi mbaya, ni huna uaminifu katika uoshaji maiti, ndio maana unapata adhabu hiyo ya kutoona al-Kaaba. Kwa hiyo fanya tauba, taubatan nasuha, uachane na kazi hiyo, uachane na ghishi, ndipo utaweza kufanya tawafu. Lakini vinginevyo utabaki hivyo hivyo. Kwa hiyo inatakiwa uaminifu kwa yule muoshaji maiti. Na ikiwa ataosha muoshaji maiti kwa kujitolea, ana ajri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ana thawabu kwa Allah. Ama ikiwa yeye ni kazi yake anachukua ujra, itabidi apate huo huo ujira tu. Wal mar'atu tughassiluha an-nisa'u. Mwanamke anaoshwa na wanawake, haoshi na wanaume, isipokuwa akiwa ni mumewe kama tulivyosoma hapo nyuma. Wal aula bi taghsilil mar'ati al-mayta wasiyatuha. Na aula wa kumuosha maiti mwanamke ni yule aliyemuhusia yeye maiti, naye mwanamke kabla ya kufa akihusia aoshwe na mwanamke fulani, yule ndio atakayetangulizwa. Fa in kanat awsat an tughassilaha imra'atun muayyana, akiwa alihusia aoshwe na mwanamke maalumu aliyemwaini, quddimat ala ghairiha, atatangulizwa kuliko mwingine, idha kana fiha salahiyatun lidhalik, akiwa anafaa jambo hilo la kuosha, ana ujuzi nalo. Thumma ba'daha, kisha baada huyo aliusiwa, tatawalla taghsilaha alqurba falqurba min nisaiha, baada ya yule aliusiwa kisha anafuatiwa na anatawalia kumuosha wale jamaa zake, jamaa zake yule maiti katika wanawake wenzake. Wayo falmar'atu yatawalla taghsilaha an-nisaa'u ala hadha at-tartib war-rajulu yatawalla taghsilahu ar-rijalu ala ma sabaq. Mwanamke husimamia kumuosha mwanamke wanawake kwa mpango huu uliotajwa, na mwanamume pia husimamia kumuosha wanaume kwa hayo yaliyotangulia. katika masaili fikhia, ikiwa mtu amekufa mahali hakuna wanaume, mwanamume amekufa mahali kuna wanawake watupu, atafanywa vipi? Wanasema yuyammamu, atatayammamishwa. Ha? Wale wanawake watamtayammamisha tu, hawatamuosha eh, kama wanavyomuosha mwanamke mwenzao. Na hivyo hivyo mwanamke akifa mahali ambapo hakuna jamaa zake na hakuna wanawake wenzake, pia wale wanaume watamtayammamisha huyo mwanamke. Sawaamu? Eh. Lakini hii ni hali ya nadra kwamba mwanamume amekufa hakuna wanaume hapo kijijini. Ni hali ya nadra sana, ni uchache sana. Thumma qala Sheikh Hafidhullah, walikulli wahidin min az-zawjayni taghsilu sahibihi, na yajuzu wa kila mmoja katika mume na mke kumuosha mwenzake. Farrajulu lahu an yughassila zawjatahu wal mar'atu laha an tughassila zawjaha. Mwanamume yafaa kumuosha mke wake, na mwanamke yafaa pia kuoshwa na mumewe. Lianna Abu Bakr radhiyallahu anhu awsa an tughassilahu zawjatuhu, sababu Abu Bakr radhiyallahu anhu alihusia aoshe na mke wake. Walianna Aliyan radhiyallahu anhu ghassala Fatima, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alimuosha Fatima binti yake Mtume sallallahu alayhi wasallam mke wake. Wa warada mithlu dhalika an ghairihima min as-sahaba, imekuja mfano wa hayo kwa wengineo katika masahaba, mume kumuosha mkewe na mke kumuosha mumewe. Walikulli min ar-rijali wan nisa ghaslu man lahu duna sab'i sinin dhakaran kana au untha, na yafaa kwa kila mmoja katika wanaume na wanawake kumuosha mtoto aliye na chini ya miaka saba, iwe ni mwanamume au ni mwanamke yule mtoto. Mtoto wa kiume chini ya miaka saba yafaa kuoshwa na mwanamke, na mtoto wa kisichana chini ya miaka saba yajuzu kuoshwa na mwanamume, ama akiwa ni baligh zaidi ya miaka saba hapo haijuzu kuoshwa na mwanamume, au mwanamume kuoshwa na mwanamke ikiwa ni zaidi ya miaka saba. Qala ibn al-Mundhir ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi ala anna al-mar'ata tughassilu as-sabiyya as-saghir, wamewafikiana kila tunayewahifadhi katika ahli al-ilmi kwamba mwanamke anaweza kumuosha mtoto aliye mdogo. Waliannahu la aurata lahu fil haya fakadha ba'da al-mamat, na kwa sababu mtoto huyo hana aura kwake, sio aura kwake, yani sio tupu katika uhai vile vile baada ya kufa mtoto eh? Walianna Ibrahima ibn an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ghassalahu an-nisaa, na kwa sababu Ibrahim mtoto wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alioshwa na wanawake. Ibrahim ibn an-nabiy sallallahu alayhi wasallam alikufa takriban mwaka mmoja na nusu kama sikosei eh, mwaka mmoja na nusu hivi. Walaysa limra'atin ghaslu ibn sab'i sinina fa akthar wala li rajulin ghaslu ibnati sab'i sinina fa akthar, haijuzu kwa mwanamke kumuosha mtoto wa kivulana aliye zaidi ya miaka saba, wala haijuzu kwa mwanamume kuosha mtoto wa kisichana ambaye yuko zaidi ya miaka saba, ama chini ya miaka saba yajuzu. Wala yajuzu limuslimin an yughassila kafira au yahmila janazatahu au yukaffinahu au yusalli alayhi au yatba'a janazatahu, haifai kwa muislamu kumuosha kafiri au kubeba jeneza lake au kumkafini kumtia katika sanda au kumsalia au kufuatia jeneza lake. Yote haya ni mambo hayafai kwa muislamu. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم إني مليوميني مسيوapende watu ambao Allah amewakasirikia. فالآية الكريمة تدل بعمومها على تحريم تغسيله وحمله واتباع جنازته. آية هي تكفو نفهمشا وكوينيا كواكي وحرام وكموشا na kumbeba na kufuatia jeneza lake. Waqala ta'ala wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billah. Usimsalie yoyote katika wao aliyekufa milele wala usisimame juu ya kabri lake kwa sababu wao wamemkufuru Allah. وقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين هايوي كمتومنا وني كواميني كواومبيا مغفرة وشركين كوهيتاكيوي نحرام كواصليا نكواومبيا مغفرة ولا يدفنه ولا همزيكي بيا مسلام عوزي كمزيكا كفيري لكن إذا لم يوجد من يدفنه من الكفار فإن المسلم يواريه. لكن وسيبو باتكانا وتكومزيكا كتك ما كفيري وينزاكي مسلم أتمستيري هو كفيري. فإن المسلم يواريه مسلم أتمستيري كفيري هو ليكوفا بأن يلقيه في حفرة وكمتوبا كتك شيمو منع للتضرر بجثته وكزوية كفت مذارة ولل جثة لك ولمليواك نمزوغواك ولإلقاء قتل بدر في القليب نبيا كسباب يكتوب ولي وليهواوا كتك فيتا بدر كتك يلي مشيمو بالي بدر ولتيوا كتك مشيمو هاكوزيكوا walitiwa tu wakastiriwa. Wakadha hukmu almurtaddi, vile vile ni kama hivyo hukmu ya murtaddi, mwenye kuacha dini yake ya Uislamu. Katariki salati amdan, kama mwenye kuacha sala kwa makusudi. Wasahibi albid'ati almukaffira, na mwenye bid'a yenye kukufurisha. Mwenye kuacha sala kwa makusudi ni kafiri, na mwenye bid'a yenye kukufurisha. Bid'a kuna aina mbili, kuna bid'a mukaffira na bid'a mufassika. Bid'a mukaffira ni kwamba yamtia mtu katika ukafiri kabisa. Kwa mfano, mtu anakwenda kaburini alafu anakwenda kuwaomba wale maiti, kwenda kuwaomba wale maiti, hii ni bid'a mukaffira. Sasa kuna bid'a mufassika, haimfanyi yule mubtadi kuwa ni kafiri, anakuwa ni asi, kama hizo bid'a za dua za pamoja, kuleta dua ya pamoja baada ya sala, ile si mukaffira, ni mufassika. Wahakadha يجب أن يكون موقف المسلم من الكافر حيا وميتا موقف التبري والبغضاء. نكما هيفي ديفو ينباسا كوا موقف يا مسلم وكافري أكيو حي نا أكيو مكوفا إيو إني موقف يتبري كويبوكانا ناي نكم تشوكيا. قال تعالى حكاية عن خليل إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وقت walipo sema kuambia jamaa zao sisi ni wenye kuepukana na nyinyi na pia ni wenye kuepukana na hivyo mnavyoviabudu badali ya Allah, kafarna bikum وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. umedhihiri baina yetu na baina yenu uadui na chuki za milele mpaka muamini Allah peke yake. Waqala ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Hutawakuta watu wanaomwamini Allah na siku ya mwisho wanawapenda wenye kumpinga Allah na mtume wake, hata kama ni baba zao au ni watoto wao au ni ndugu zao au ni jamaa zao. Walidhalik wadhalika lima baina alkufri walimani min alida, kwa sababu baina ya ukafiri na Uislamu kuna ida, uadui. Walimuadati alkufari lillahi walirasulihi walidini, ni kwa sababu ya uadui wa makafiri kwa Allah na mtume wake na kwa dini yake. Huyo fala tajuzu muwalatuhum ahyaan wala amwata, haifai kuwapenda wakiwa hai wala wakiwa wamekufa. Nas'alullah an yuthabbita qulubana ala alhaqi wa an yahdiyana siratahu almustaqim. Wa yushtaratu an yakuna alma'u alladhi yughassalu bihi tahuran mubaha, na inashartiwa kuwa yale maji yanayooshewa maiti yawe ni yenye kutwaharisha, halafu yawe ni mubaha. Wal afdalu an yakuna barida, na bora zaidi ni kuwa yale maji ni baridi, yasiwe maji moto eh? Illa inda alhaja, isipokuwa wakati wa haja wa kuhitajika maji hayo ya moto. Liizalati wasakhin ala almayit, kwa kumuondoshia uchafu maiti. Au fi shiddati bardin, au katika baridi kali. Fala ba'sa bitaskhinihi, hapo sio vibaya kuyachemsha yale maji ya kumuoshia yule maiti ikiwa baridi ni kali ha? Ikiwa baridi ni kali au anataka nyingi, hapo sio vibaya kuchemsha maji kwa ajili ya kumuosha yule maiti. Wayakunu taghsilu fi makanin masturin anil anzar wa maskufu, na inakuwa kumuosha yule maiti ni katika mahali palipostiriwa, chumba hivi ha? Mahali palipostiriwa na macho ya watu, sio kila mtu aone, aoshwa nje kila mtu amuone, ndio hivyo. Mahali palipostiriwa, astiriwe na macho ya watu. Maskufin, palipofunikwa juu. Mimbaitin, iwe ni nyumba au khaima au khema, wanahuiha na mfano wake. In amkana, ikiwezekana. Wayustaru ma baina surrati almayiti wa rukbatihi wujuban qabla taghsil, na husitiriwa sehemu iliyo baina ya kitovu cha maiti na goti lake kwa njia ya lazima, kabla ya kuoshwa. Kabla ya kuoshwa kipande hiki cha aura husitiriwa. Thumma yujarradu min thiyabihi, kisha atatakaswa na nguo zake zile alizofia zile. Atavuliwa zile. Wayudha ala sariri lghusli, na atawekwa juu ya kitanda kile cha kumuosha. Munhadiran, hali ya kuinama. Nahwa rijleihi, upande wa miguu yake, upande wa juu kwa kichwa uinuliwe kidogo. Liyansabba anhu lmau, ili maji ya miminike. Kithiru sabba lmai hinaidhin, na atakithirisha kummiminia maji wakati huo, kila anapomkamua kidogo akithirishe kummiminia maji, kummiminia maji. Liyudhhiba bilkharij, ili maji yaondoshe kile kinachotoka. Thumma yaluffu alghasilu ala yadihi khirqatan khashina fayunajji almayyit wa yunqi almaa almakhraja bilmaa, kisha afunge mwenye kuosha afunge kitambara juu ya mkono wake, kitambara ambacho ni hashi na kigumu, halafu amsafishe yule maiti na asafishe pale mahali pa kutoka najisi kwa maji. Yani avae gloves zile, gloves za kusafishia yule maiti. Thumma yanwi taghsila, kisha anuie kumuosha. Wayusammi, na asome bismillah. Wayuwadhi'uhu kawudhu'i salah, na amtawadhishe kama udhu wa sala. Mara tu ya kuanza kumuosha, kabla hajamuosha ni sunna kumtawadhisha kwanza. Illa fil madmadhati wal istinshaq, isipokuwa katika kusukutua na kutia maji katika pua. Fayakfi anuhuma mashul ghasili asnana almayit wa min kharayhi bi usbu'aihi mablulataini au alayhima khirqa mablulatun bilma. Kusukutua na kutia maji katika pua, hata mtia maji katika mdomo, ha, bali inatosheleza kumfuta yule mwenye kuosha, kufuta tu meno ya maiti na pua zake kwa vidole vyake vilivyotiwa maji, au kitambara kile kilichotiwa maji, atamfuta futa tu meno yake na pua zake. Wala yudkhilu almaa famahu wala anfahu, hata tia maji katika mdomo wake wala katika pua yake. Thumma yaghsilu ra'sahu wa lihiyatahu biraghwati sidrin au sabun, kisha ataosha kichwa chake na ndevu zake kwa povu la majani ya mkunazi au sabuni. Thumma yaghsilu mayami na jasadihi, kisha ataosha upande wa kulia wa mwili wake ule maiti, baada ya kumtawadhisha, baada ya kumtawadhisha, halafu ataosha upande wake wa kulia yule maiti. Wa hiya safhatu unuqi liyumna, upande wa singo yake ya kulia, kisha thumma yadahu liyumna wa katifahu, kisha mkono wake wa kulia na bega lake. Thumma shiqqa sadrihi al-aymana, kisha upande wa kifua chake wa kulia. Wa jambahu al-aymana, na mbavu zake za kulia. Wa fakhidhahu al-aymana, na paja lake la kulia. Wa saqahu, na mguu wake. Wa qadamahu al-mayamin, na wayo wake wa kulia, upande wa kulia, upande wa kulia kwanza. Thumma yaqlibahu ala jambihi al-aysar, kisha atamgeuza upande wake wa kushoto. Fayaghsilu shiqqa dhahri al-ayman, ataosha upande wa mgongo wake wa kulia. Atamgeuza hivi aoshe upande wa kulia kwa nyuma, sasa upande wa mgongo. Thumma yaghsilu janibahu al-aysara kadhalik, kisha ataosha upande wake wa kushoto hivyo hivyo. Atangulize mbele mkono wa kushoto huu na mguu wa kushoto na upande huu wa kifua, alafu atamgeuza amuoshe kwa nyuma upande wa kushoto. Thumma yaqlibahu ala jambihi al-ayman fayaghsilu shiqqa dhahri al-aysar, ataosha upande wa mgongo wake wa kushoto. Wa yastamilu sidra ma'a al-ghusli au sabun, atatumia mkunazi pamoja na kumosha au sabuni hizi za kuogea. Wayustahabu an yulaffa au an yaluffa ala yadihi khirqatan hala taghsil, na ni sunna kufunga juu ya mkono wake kitambara wakati wa kumosha yule maiti. Walwajibu ghaslatun wahida, na wajib ni kumuosha mara moja tu. In hasala liinqa'u, ikipatikana kumsafisha, ikiwa mara moja tu atasafishika yule maiti inatosha. Walmustahabu thalathu ghasalat, sunna ni mara tatu, aoshwe mara tatu yule maiti. Wa illam yahsul liinqa'u, isipopatikana kusafishika kwa ile mara tatu, zaada fil ghasalat, atazidisha kumuosha. Hatta yunqiya, ila sabi ghasalat, mpaka amsafishe mpaka kumuosha mara saba ya juzu. Ha? Mara tatu, mara tano, kwa witiri yani. Wayustahabu an yaj'ala fil ghaslati al-akhirah kafura, na ni sunna atie katika ule muosho wa mwisho kafur. Liannahu yusallibu badana al-mayit, kwa sababu hufanya mgumu mwili wa maiti ile kafur. Wayutayibuhu, halafu humtia marashi ile kafur, hujaalia ananukia. Wayubariduhu, na humfanya awe baridi. Fali ajli dhalika yuj'alu fil ghaslati al-akhira liyabqa atharuhu, kwa ajili hiyo ile kafur hujaliwa na utiwa katika muosho wa mwisho ili ibakie athari yake. Thumma yunashafu al-mayit bithawbin wa nahwihi, kisha atakausha ule maiti kwa nguo na mfano wake. Wa yuqassu sharibuhu, na yatapunguzwa masharubu yake. Wa tuqallamu adhafiruhu in talat, na zitakatwa kucha zake zikiwa ni ndefu. Wa yukhadhu sha'ru ibtaihi, na zitatolewa nyele za kwapa zake. Wa yuj'alu al-ma'khudhu ma'ahu fil kafan, kitajaliwa kile kilichochukuliwa pamoja naye katika sanda, kitatiwa katika sanda. Wa yudhaffaru sha'ru ra'si al-mar'a thalathata khurun, na zitafungwa nyele za kichwa cha mwanamke kuruni tatu. Wa yusdalu min wara'iha, alafu zitaachiliwa nyuma yake. Ikiwa mwanamke amekufa na nyele refu, zitafungwa kuruni tatu, alafu zitaachiliwa kwa nyuma yake. Wa amma idha ta'adhara ghaslu al-mayit, ama ikiwa uzito kumuosha maiti, li'adabi al-ma, kwa kukosekana maji, hakuna maji. Au khifa taqattu'uhu bil-ghasli, au iliogopa kukatika katika kwa kumuosha. Ikiwa ataoshwa atakatika katika, kalmajdhumi, kama mtu mwenye ukoma. Wal-muhtarik, na mwenye kuteketea na moto. Au kana almayitu mraa maa rijalin leisa fihim zaujuha, au alikuwa maiti ni mwanamke pamoja na wanaume ambao hakuna mumewe pale. Au rajulan maa nisai leisa fihim zaujatuhu, au mwanamume maiti alikuwa ni mwanamume yuko pamoja na wanawake ambapo hayuko mke wake pale, ni wanawake ambapo si mke wake, hakuna mke wake. Fa innal mayta fi hadhihi al-ahwal yuyammamu bit-turab, maiti katika hali hizi zote anatayammamishwa kwa mchanga. Bimashi wajhihi wa kaffaihi min wara'i ha'ilin ala yadi al-masihi, kwa kupaka mchanga uso wake na vitanga vyake nyuma ya kizuizi kilicho juu ya mkono wa yule mpakaji ule mchanga, kama ilivyo kwa muoshaji. Pia anamuosha kwa kitambara na kufunikwa, anafunikwa, haoshwi tuputupu maiti, anafunikwa shuka, halafu anaoshwa kwa ndani ya ile shuka maiti. Wa in ta'adhara ghaslu ba'dhi al-mayit, ikiwa uzito kuoshwa baadhi ya maiti. Ghusila ma amkana ghasluhu minhu, itaoshwa ile sehemu ambayo inawezekana kuiosha. Wa yuyammamu ani wa yummima anil baqi, na itatamamishwa ile iliyobakia, kama kuna sehemu ni uzito kuoshwa, sehemu nyingine itaoshwa, ile sehemu ile atatayammamishwa tu badali ya kuoshwa. Wa yustahabu liman ghassala mayitan an yaghtasila ba'da taghsilihi, na ni sunna kwa mwenye kumuosha maiti aoge baada ya kumuosha, wala isabdhali kabiwajib, wala sio lazima, sio wajib, sio wajib. Bali wengine wanasema kumuosha ni sunna kuosha mikono, sio kuoga yeye mwili mzima. Ni sunna kwa mwenye kumuosha maiti kuoga baada ya kumuosha. Wengine wanasema sio lazima kuoga mwili mzima, ni kuosha mikono tu. Rabi'an, ahkamu takfin, hukmu za kumtia katika sanda maiti. Wa ba'da tamami al-ghasli wa at-tajfifi yushra'u takfinu al-mayit, baada ya kukamilika kuoshwa na kukaushwa, hapo ni sunna kumkafini yule maiti. Wa yushtaratu fil kafani an yakuna satiran, ushartiwa katika ile sanda iwe ni satiran, yenye kumsitiri yule maiti. Wa yusahabu an yakuna abyadha nadhifa, pia ni sunna kuwa ile sanda ni nyeupe, ni nadhifu, iwe safi, sio nyeupe lakini ina takataka. Yusahabu an yakuna abyadha nadhifa, sawa unkana jadidan wa huwa alafdal au ghasilan, sawa ilikuwa ni mpya na hii ni bora zaidi sanda kuwa ni mpya, au iwe imefuliwa. Isiwe sanda ni nyeupe lakini chafu. Wa miqdaru al-kafani al-wajib thawbun yasturu jami'a al-mayyit, kiasi cha sanda ambayo ni kiwajib ni nguo inostiri mwili mzima wa maiti, ni nguo inostiri mwili mzima wa maiti. والمستحب تكفين الرجل على ثلاث لفائف وتكفين المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتان. ni sunna kukafiniwa maiti mwanamume kwa nguo tatu, na kukafiniwa maiti mwanamke kwa nguo tano: izarin, nguo ya chini, wakhimarin, na nguo ile ya juu, wa kamisin, na kamis, kanzu, walifafatani, na nguo nyingine mbili. Lakini Sheikh Al-Albani rahimahullah anasema sunna ni mwanamke kama mwanamume, nguo tatu tu, nguo tatu tu zinawekwa hivi maiti, zinawekwa zile nguo tatu zilizo sawa. Kwa mfano kama iki, kama hizi nguo tatu hapa, wahid, nen, thalatha, huku na huku, maiti anayekuwa hapa, tufahamu, anayekuwa hapa. Alafu wakati wa kumkafini inachukuliwa hii moja ya kwanza ya juu, anafungua fungua nayo, tunaona hivi, anafungua kwa mbo hivi. Alafu ya pili hivyo hivyo, alafu ya tatu, basi hivi. Alafu huku kunafungwa, huku na kamba, na huku pia na kamba kunafungwa, na katikati pia inafungwa kamba moja. Kwisha. Hivi ndio takfinul mayit. Wayukafanu saghiru fi thobin wahid, anatiwa sanda mtoto kwa nguo moja tu, nguo moja tu ikiwa ni mtoto mdogo. Wayubahu fi thalathati athwab, pia inajuzishwa kwa nguo tatu huo huyo mtoto pia. Watukafanu saghiratu fi qamisin walifafataini, na atakafiniwa mtoto wa kisichana kwa kamis na nguo mbili nyingine. ويستحب تدمير الأكفان بالبخور, na ni sunna kufukiza zile sanda kwa bakhur, udi au ubani. Baada rashiha bima ilwardi wa nahwihi, baada ya kuinyunyiza kwa maji ya wardi na mfano wake. Kwa sababu gani? Litaalaka biha raihatul bahur, inarushiwa rushiwa kwa maji ya wardi ili ile udi, harufu ya ule udi ishike kwa katika ile sanda. Ndio maana kwanza inanyunyizwa maji, maji maji yanaonukia vizuri, halafu ndio inafukizwa kwa ule udi au ubani ili ile harufu ijande katika ile sanda. Wa yatimu takfinu rajuli bi an tubsata al-lafaif thalath ba'dha fawqa ba'd, inakamilika kumkafini mwanamume kwa kutandikwa nguo tatu, baadhi yake juu ya baadhi nyingine, kama tulivyofahamiza hapa. Thumma yuta bil mayit masturan wujuban bi thawbin wa nahwihi, kisha analetwa maiti hali ya kustiriwa kwa lazima kwa nguo na mfano wake. Wa yudhau fawqa al-lafa'if mustalqiya, na anawekwa juu ya zile nguo tatu hali ya kuelekezwa kibla. Thumma yuta bilhanuti wa huwa tib, kisha inaletwa marashi. Wa yujalu minhu fi qutnin baina aliyatail mayit, anajaliwa katika pamba baina ya makalio ya maiti. Wa tushaddu fawqahu khirqa, na hufungwa juu yake kitambara juu ya ile sanda. Thumma yujalu baqi alqutni almutayyabi ala aynayhi wa minkharayhi wa famihi wa udhunayhi, lakini hii si katika mambo ya sunna Haya mambo ya pamba si katika mambo ya sunna, kwamba pamba itawekwa juu ya macho yake na katika pua zake na mdomo wake na masikio yake, wa ala mawadhi sujudihi, na mahali pa kusujudi kwake, katika paji lake la uso na pua yake na mikono yake na goti lake na ncha za miguu yake. Sio sunna Nafahamu haya ni mambo yanafanywa, lakini sio sunna kutiwa hizi pamba. Wa ala maghabini badan alibtaini, kwapa, watayi rukbataini, na mikunjo ya magoti, wa surati na kitovu chake. Wa yujalu min atibi baina alakfani wa fi rasi almayit, na atajaliwa katika marashi baina ya sanda na katika, yani baina ya akfan mabega yake, wa fi rasi almayit, na katika kichwa cha maiti. Thumma yuraddu tarafu lifafati alulya min aljanib alaysar ala shiqqihi alayman, kisha inarudishwa ile ncha ya nguo ya juu kwa upande ule wa kushoto juu ya upande wa kulia, kama tulivyofananiza hapa, huku kwapelekwa huku. Thumma tarafuha alayman ala shiqqihi alaysar, kisha ncha yake ya kulia juu ya upande wake wa kushoto. Thumma thaniyatu kadhalika, kisha ya pili hivyo hivyo. Thumma thalithatu kadhalik, kisha ya tatu hivyo hivyo. Wa yakunu alfadilu min tuli lafaif inda rasihi akthara mimma inda rijlaihi, itakuwa ile iliyozidi, iliyozidi katika ndefu ya zile nguo mbee za kichwa chake zaidi kuliko mbee za miguu yake. Ile nguo iliyozidi ifanywe huku kichwani kuliko miguuni. Thumma yujma'u alfadilu inda rasihi wa yuraddu ala wajhihi, kisha itakusanya ile iliyozidi katika upande wa kichwa chake na kurudishwa juu ya uso wake ikiwa imezidi sana. Wa yujma'u alfadilu inda rijlaihi fayuraddu ala rijlaihi, itakusanywa ile iliyozidi kwenye miguu yake na hurudishiwa kwenye miguu yake. Thumma tuqadu ala lafaifi ahzima, kisha itafungwa katika zile lafaif, zile nguo ahzima, yani kama mikanda buku upande wa miguu na upande wa kichwa na katikati. Lialla tantashira wa tuhalla al-uqadu fil qabri, isije ikatawanyika na kufunguliwa, na hufunguliwa yale mafundo katika kabri. kishafika katika kabri hufunguliwa zile kamba zile alizofungwa. Wa amma almar'a, ama mwanamke, fatukafanu fi khamsati athwab, atatiwa kafani kwa nguo tano, izarin tuazzaru bihi, nguo ya chini atakaofungwa nayo, thumma tulbasu qamisan, kisha atavalishwa kanzu, thumma tukhammaru bi khimarin ala ra'siha, kisha atafunikwa mtandio juu ya kichwa chake, thumma tulafu bilifafataini, kisha atafungwa na nguo mbili. Hii pia sio sunna, ina ikhtilaf, wengine wasema ni vile vile kama mwanamume mwanamke, vile vile mwanamke kama mwanamume, nguo tatu. Mfahamu masala ya nguo tano kwa mwanamke yana ikhtilaf. Wengine wasema ni zile zile nguo tatu za mwanamume, pia mwanamke pia anakafiliwa kwa, kafiniwa kwa nguo hizo hizo tatu. Wallahu a'lam.